pudło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan. Dzień dobry, po raz trzeci. Na zegarze minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Kowali-Brankaty i Romuald Wójcik. Unia przekaże w tym roku Ukrainie 5 miliardów euro na uzbrojenie. Wyciągnięcie konsekwencji wobec prokuratorów, którzy podejmowali decyzje pod wpływem polityków, zapowiada prokurator krajowy. Dwóch byłych członków Rady Nadzorczej Wytwórni Papierów Wartościowych przesłucha Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. 5 miliardów euro na broń przekaże w tym roku Ukrainie Unia Europejska. Zdecydowali o tym w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Opowiedzieli się też za przekazaniem Ukrainie pierwszych zysków z zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. Z 5 miliardów euro 3,5 miliarda będzie na zwrot kosztów dla krajów, które dozbrajają Ukrainę. Miliard na wspólne zakupy broni, a 0,5 miliarda euro na training. Szkolenie ukraińskich żołnierzy w ramach naszej misji wojskowej, która jest jedną z najbardziej udanych misji w Unii Europejskiej. Of the European Union. Mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Główne dowództwo misji mieści się w Polsce. Unijne kraje są też bliskie zgody na przekazanie Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Rocznie Kijów ma otrzymać około 3 miliardów euro. Do ustalenia pozostaje, na co te pieniądze powinny być przeznaczone. Tak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zamiast na przyszłą odbudowę ukraińskiej infrastruktury, lepiej dać dzisiaj na obronę przeciwlotniczą, która zapobieże zniszczeniu tej infrastruktury. Na ten temat będą jeszcze dyskutować przywódcy na unijnym szczycie w tym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska spróbuje odwołać się od wyników unijnego konkursu na dofinansowanie produkcji amunicji, zapowiada minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w konkursie było do uzyskania łącznie 0,5 miliarda euro, a rząd PiS wnioskował o 10 milionów. Jeżeli tylko 3 firmy wnioskują o to i tak naprawdę ta jedna, która dostała dezamet, dostaje wsparcie, gwarancji Ministerstwa Obrony Narodowej dopiero jak ja zostaję ministrem, a wcześniej robi to troszkę na własną rękę, bo te gwarancje dostaje 22 grudnia. Szef MON dodał, że liczy również na zwolnienie się części unijnych środków z tego konkursu i przekazanie ich polskim przedsiębiorstwom. Wyciągnięcie konsekwencji wobec prokuratorów, którzy podejmowali decyzje pod wpływem polityków, zapowiada ich nowy szef Dariusz Korneluk. Chodzi zwłaszcza o ostatnie 8 lat. Nowy prokurator krajowy powiedział w Polskim Radiu, że skala problemu była niemała. Dyscyplinarne, jak i postępowania karne, aczkolwiek chcę zastrzec. Będą to oceniali także prokuratorzy i zapewniam, że nikt na tych prokuratorów, którzy będą oceniali zachowanie prokuratorów przez te ostatnie 8 lat, nikt na nich żadnego nacisku nie będzie czynił. Dariusz Korneluk został nowym prokuratorem krajowym w piątek. Dwóch byłych członków Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przesłucha dziś Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Wytwórnia obok Poczty Polskiej decyzją premiera Mateusza Morawieckiego była zobowiązana do realizacji przygotowań do tych wyborów, mówi wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski. To są ludzie, którzy wykonywali polecenia, prośby pana ministra Sasina, pana premiera, żeby wydać kilkadziesiąt milionów złotych. Chcę by się ich zapytać, kto im wydawał te polecenia, w jakim trybie, dlaczego to wydali, także o to, czy było możliwe to wydrukować przed drugą turą. Zeznawać dziś będą Wiktor Klimiuk i Piotr Ciąpa. Związkowcy z kopalni Bogdanka w Lublinie zapowiadają na dziś pikietę przed siedzibą zarządu spółki. Domagają się 15% podwyżki i zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Usłyszeliśmy, że sytuacja na rynku węgla jest słaba, a z naszymi odbiorcami nie do końca precyzyjna, mówi przewodniczący związku Jacek Świrszcz. Niektóre składniki wynagrodzenia, które wchodzą z tak zwanego obligo, bo podnosi się najniższa krajowa i to, co mamy w zakładowym układzie zbiorowym, można powiedzieć naliczanie tak zwanego deputatu węglowego. Zarząd twierdzi, że to jest już nasza podwyżka jakaś wynagrody. Zarząd spółki nie komentuje sprawy. Pikieta ma się rozpocząć o 10:00. Za winnego znieważenia rodzin korzystających z metody in vitro uznał krakowski sąd odwoławczy księdza Piotra Natanka. Złagodził jednak karę wyznaczoną przez sąd pierwszej instancji. Proces wytoczył czyli duchownemu rodzice dzieci urodzonych dzięki tej metodzie. pierwszej instancji duchowny za porównanie dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro do zwierząt otrzymał karę 300 godzin pracy społecznych oraz zadośćuczynienie 20 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji na Żbocian. Suspendowany ksiądz stwierdził wtedy, że nie zapłaci ani złotówki na stowarzyszenie i odwołał się od wyroku. Sąd drugiej instancji zmniejszył karę i postanowił, że pozwany musi zapłacić 15 tysięcy złotych, ale na Polski Czerwony Krzyż, a zamiast 300 godzin prac społecznych zapłaci 20 tysięcy złotych grzywny. No nie jest to do końca satysfakcjonujące z tego względu, że na pewno sam oskarżony chciałby, żeby został uniewinniony. Mówi pełnomocnik pozwanego adwokat Paweł Szota. Ani ksiądz Natanek, ani oskarżyciele posiłkowi nie pojawili się w sądzie. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Dlatego uzasadnienie decyzji sądu odwoławczego nie jest znane. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kilkanaście lat temu metropolita krakowski Stanisław Dziwisz zakazał księdzu Natankowi odprawiania mszy i udzielania sakramentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem, w Karpatach śnieg. Termometry w południe na wschodzie pokażą około 5 stopni, natomiast na zachodzie do 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północny, skręcający na wschód. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Teraz za 1799 zł. Taniej aż o 200 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Przed godziną 8 mówiliśmy o ciekawych sposobach na zwrócenie uwagi wyborców przed wyborami samorządowymi. Jak na lokalne kampanie patrzą eksperci? Dobry kandydat to taki, który zna potrzeby swoich wyborców, mieszkańców. I niektórzy reklamują się na plakatach na tle pizzy z ananasem. Ciekawe, co to oznacza dla wyborców. Proszę Państwa, będzie o kreatywności. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause it's 12,5 minuty po godzinie 8. Państwo słuchają Pory na Trójkę. W naszym studiu gość dr Paweł Pawłowski, psycholog biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam naszych słuchaczy. Jak pan ocenia tę kampanię przed wyborami samorządowymi? Mówiliśmy przed godziną 8 o tych rozmaitych pomysłach, zabawach, komedii całej. Tak się zastanawiam też, wynikiem czego są te plakaty ciekawe. Być może tego, że sam sobie odpowiadam na to pytanie, ale pan za chwilę tutaj złapie, mam nadzieję, piłeczkę. Być może dlatego, że jesteśmy zmęczeni już wyborami parlamentarnymi i to jest troszeczkę taki element komedii. Absolutnie się zgadzam. Ja powiem więcej. Jak na razie, a wybory, samorządowe już niebawem, ta kampania jest kompletnie miałka od strony, powiedziałbym, wizerunkowej, marketingowej. Amerykanie lata temu opracowali taki system, który dzisiaj nazywa się marketingiem politycznym. I to jest zestaw bardzo określonych narzędzi i zachowań. Przed kampanią, ale szczególnie w trakcie kampanii wyborczej. Ja właściwie tego nie widzę. Czyli jest przepis amerykański, który nie jest tutaj realizowany nad Wisłą. Nie jest inaczej. Ewidentnie teraz w trakcie tych wyborów nie jest realizowany. Być może główne siły polityczne czekają na kolejne wybory parlamentarne, a, że tak powiem, wcześniej na wybory do Parlamentu Europejskiego jako istotniejsze. Rzeczywiście to zmęczenie wyborców da się zauważyć. Mhm. Stąd być może takie próby postawienia absolutnie nie na merytorykę, tylko na aspekty, no nazwijmy to co najmniej dziwne, zabawowe momentami, może nam się wydawać, że nawet idiotyczne i takie kontrproduktywne, szczególnie jeżeli to dotyka, jak rozumiem, kandydatów, którzy pierwszy raz kandydują i dopiero walczą o przebicie się w świadomości wyborców, o zwykłą rozpoznawalność. Zna pan doskonale to powiedzenie, niech gadają cokolwiek, byleby nie przekręcali nazwiska. No tak, albo w ogóle, żeby gadali. Albo w ogóle, żeby gadali. Tak, ale no, chodzi o to, żeby przykuć uwagę. Jasne. I tę uwagę udaje się przykuć. Tylko pytanie, co dalej? No właśnie, no później, że tak powiem, należałoby, idąc tropem amerykańskich myślicieli, koncentrować się na czym? Na odkrywaniu potrzeb wyborców oraz ich bólów, ich problemów. Należałoby tak robić. Natomiast polska polityka nie podąża tym tropem. Nie chcę w tej chwili tego analizować, dlatego że to pewnie by nam zajęło, nie wiem, z dobrą godzinę, dlaczego wielu polskich wyborców nie sięga do programów, a tych programów nie ma, one nie są gdzieś bardzo łatwo dostępne. To jest tak jak regulamin, który musimy zaakceptować, kiedy zakładamy skrzynkę pocztową w internecie, albo gdzieś tam w banku dostajemy i potem okazuje się po latach, że tutaj jeszcze jakieś opłaty trzeba wnosić. No tak. W każdym razie bardzo szkoda, że się nie koncentrujemy. Jakby nie ma też pewnego treningu edukacyjnego wyborców, że warto przede wszystkim przyglądać się temu, co nam proponują politycy. Czy odpowiadają na nasze potrzeby i na nasze bóle, czy też dokonujemy wyborów absolutnie motywowani elementami wizerunkowymi, emocjonalnymi, a na koniec dnia no jesteśmy bardzo niezadowoleni z tych, których wybraliśmy. No to też jest pytanie o stan społeczeństwa obywatelskiego, kiedy powinniśmy być dociekliwi i zainteresowani tym, co proponują politycy, jakie są rozwiązania. Chociaż no, niektórzy już tak przez lata pomyśleli sobie, tak, obiecują nam gruszki na wierzbie i tak nic z tego nie będzie, więc nie ma co tego czytać. Ewentualnie pójdę i zagłosuję, nie wiem, pójdę za głosem serca albo, nie wiem, sąsiadka mi podpowie, na kogo mam zagłosować. Bardzo często tak rzeczywiście jest. Te motywy są jeszcze związane z tym, że jesteśmy społeczeństwem okrutnie podzielonym dzisiaj i pomimo tego, że należałoby oczekiwać, że dynamika wyborów samorządowych no merytorycznie jest inna, to jednak obowiązuje ta stara dobra zasada podczepienia się pod autorytet. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zrobię sobie zdjęciem z jakimś dominującym i bardzo znanym politykiem z parlamentu lub na przykład członkiem rządu, to jest mi łatwiej się przebić, niż gdybym po prostu proponował jakieś bardzo określone rozwiązania dla moich lokalnych wyborców. No właśnie, pytanie, czy politycy dzisiaj zadają sobie, ci lokalni, zadają sobie trud, żeby poznać potrzeby swoich wyborców. Może oni je znają, ale postanawiają zwabić ich czymś innym, na przykład tą pizzą z ananasem. Zdecydowanie tak. Szczególnie, proszę państwa, no szczególnie młode pokolenie tutaj, ewidentnie pokolenie wychowane na mediach społecznościowych, gdzie dominuje przekaz emocjonalny, przekaz bardzo szybki, przekaz bardzo mocno także nastawiony na kontrowersje. Ewidentnie idą tą drogą. Czyli co, oni mówią, że to zagłosujemy tak dla tak zwanej beki, tak? Zagłosujemy dla tak zwanej beki. I co ciekawe, to jest pomysł, który w przypadku pewnej grupy wyborców się sprawdza. Część młodych ludzi, kompletnie kierując się emocjami, mówią tak, i tak nie ufam nikomu, a z tym może będzie wesoło, chociaż nie wiadomo, jaki numer jeszcze nam wywinie. No tak, może być ciekawie. Znowu być element ciekawie. Komedii gdzieś tam w strukturach urzędniczych, czyli... Jeśli chodzi o te wybory, to troszeczkę tak kandydaci podchodzą do nich, można powiedzieć, komediowo. Niektórzy, nie wszyscy oczywiście. Jest taka grupa, która gdzieś tam się wybija. I rozumiem, że akcent zostanie główny położony przez te główne siły polityczne na wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Z różnych względów i powodów w tej chwili prawdziwy bój to będzie bój o Brukselę. Doktor Paweł Pawłowski, psycholog biznesu, był gościem Trójki. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Jeden minut po godzinie 8. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Mówiliśmy o strategiach kandydatów przed wyborami samorządowymi. No, kampania jaka jest, każdy widzi. Był także jeszcze jeden temat dla tych z Państwa, informacja, którzy do nas dołączyli niedawno. Mówiliśmy o tym, że sporo rodziców ułatwia swoim dzieciom życie. No i tak naprawdę nawet 54% podwozi dzieci do szkoły. Pytanie, jak to wpływa na naukę samodzielności? No i cóż, nasz telefon się rozdzwonił już jakiś czas temu, ale nie było okazji, żeby wsłuchać się w Państwa głos. Teraz jest. Kiedyś to były czasy, klucz na szyję do szkoły na rano, a później o 17, 18 albo 19, albo później do domu. I gdzie ty byłeś tyle czasu, co robiłeś?

Przed nami skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankaty. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Wskazano w nim, że były prezes Orlenu mógł składać fałszywe zeznania przed sądem. Sprawa dotyczy kontaktów i znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w Polskim Radiu, że oszukiwanie wymiaru sprawiedliwości jest poważnym przestępstwem. To są przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat i skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W moim przekonaniu jest to bardzo poważne przestępstwo. Prokurator dodał, że śledztwo w sprawie Daniela Obajtka nie będzie prowadzone w trybie specjalnym. Wieczorem negocjacje w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą, która może być przedłużona do czerwca przyszłego roku. Korekt w umowie pod wpływem protestów rolników, m.in. w Polsce, zażądał Parlament Europejski. Kraje członkowskie są jednak niechętne do poparcia tych postulatów. Koalicja Obywatelska jest liderem sondaży na niespełna 3 tygodnie przed wyborami samorządowymi. Według sondażu, który publikuje Gazeta Wyborcza, ugrupowanie wygra wybory w 15 sejmikach województw. Dziennik zwraca uwagę, że najgłośniejszym tematem kampanii jest spór o aborcję, w którym jednak praktycznie nie ma głównego konkurenta, czyli PiS. Awantura w tej sprawie odbyła się w samej koalicji, podsumowuje Gazeta. Pietra Santa, gdzie mieszkał i tworzył Igor Mitoraj, oddaje mu hołd podczas wielkiego wydarzenia. Dziś w tym toskańskim miasteczku odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja na temat twórczości rzeźbiarza. Wezmą w niej udział m.in. eksperci z Polski i Włoch. Igor Mitoraj zamieszkał w Pietra Santa w 1983 roku. Zmarł 10 lat temu w Paryżu. Pełny serwis Trójki o 9:00. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. O piłce i meczu naszej kadry, tym czwartkowym przeciwko Estonii, mówimy od bladego świtu. Dużo, może nawet za dużo, więc teraz o tenisie. Dziś startuje Miami Open, turniej słoneczny jak to na Florydzie i świetnie opłacany. Oczywiście wiele obiecujemy sobie po występie aktualnej liderki rankingu WTA. Iga Świątek jest w tak doskonałej dyspozycji, że ma szansę powtórzyć sukces sprzed 2 lat, czyli zdobyć tytuł Sunshine Double, zgodnie podkreślają amerykańskie media. Sunshine Double przyznaje się tenisistom, którzy wygrają kolejno zawody Indian Wells i Miami Open. Wśród kobiet tej sztuki dokonały tylko 4 tenisistki. 2 lata temu nasza Iga Świątek, a w przeszłości Wiktoria Azarenka, Kim Clijsters oraz Steffi Graf. Losowanie drabinki ułożyło się tak, że gdy Magda Fręch pokona Włoszkę Georgii, to w drugiej rundzie zagra z Igą Świątek. Już wcześniej ze startu w Miami zrezygnował Serb Novak Djokovic. Na do wygrania jest blisko 9 milionów, a zwycięzcy rywalizacji singlowych otrzymają 1 100 000 dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ten Janek tylko o pieniądzach. Cytując klasyka, w tym przypadku Szpule z drugiej części Wabanku. Spore pieniądze, ale zdecydowanie mniejsze w siatkówce. W plus lidze panów AZS Olsztyn przegrał w mieście niezliczonych jezior w granicach miasta 2-3 z Kuprum Lubin. W minorowym nastroju po meczu był rozgrywający gospodarzy i reprezentacji Stanów Zjednoczonych Joshua Tuaniga. Nie zagraliśmy dobrego spotkania. Mieliśmy dobre momenty, lecz nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Mieliśmy duże przestoje w grze. Nie potrafiliśmy też dobrze rozgrywać końcówek setów. Jest mi smutno z tego powodu, jak zagraliśmy, ale takie były realia. Stwierdził Joshua Tuaniga. Pod koszem też jedno spotkanie w Orlen Basket Lidze Panów. Spotkanie zaległe i pechowe dla startu Lublin. Przed własną publicznością uległ Treflowi Sopot 1 punktem, 84-85. Kończymy piłką, ale nie polską. Antoine Griezmann nie zagra w reprezentacji Francji w 2 najbliższych spotkaniach z Niemcami i Chile. I uwaga, taka sytuacja będzie miała miejsce po raz pierwszy od 2017 roku. Skrzydłowy Atletico Madryt zagrał aż w 84 kolejnych meczach Le Bleu. Teraz wykluczyła go kontuzja, jak i nabawił się w niedzielnym spotkaniu przeciwko Barcelonie w La Liga. I Didier Deschamps z ciężkim sercem musiał zrezygnować ze swojego ulubieńca. My nie rezygnujemy ze sportu na antenie Trójki. Najbliższy serwis o tej tematyce po 15:30. W ciągu dnia niemal wszędzie pogodnie, jedynie na wschodzie przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach popruszy śnieg. Temperatura od 3 stopni na Podhalu, około 4 na Suwalszczyźnie, 6-7 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany. Grenade. Regret, regret. Sejfizm, czyli zbyt duża troska i lęk rodziców o dzieci. Jak nauczyć dzieci samodzielności? Jakie metody wybrać? Radykalne czy krok po kroku, stopniowo? Zdania są różne. Faktem jest, że nawet 54% rodziców wozi swoje pociechy do szkoły. Rozmawiałem przed godziną 8 z autorką książki na ten temat Izabelą Antosiewicz o tym, jak uczyć się wzajemnego zaufania, ale także o emocjach, które towarzyszą rodzicom, kiedy na przykład wysyłają dziecko po raz pierwszy do sklepu. Państwa komentarze, 2 2 7 3. Bardzo łatwo wejść w taki tryb zaufania dziecku od 3 w górę. 3, 4, 5. Wtedy już się bardziej ufa dzieciom. Chociażby przy upadkach, przy przejściach, to już się ma się to większe zaufanie. No i na demografię też to dobrze wpływa, ta nauka zaufania. I jeszcze jeden głos, no, w sprawie dawnego stylu życia. Jest 70. rok, grudzień, zajścia stoczniowców. No i nie chodziła komunikacja. Dzwonię do ojca, tata, nie chodzą tramwaje, a ja mam 7 kilometrów z centrum do samochodówki i nie mogę dojechać. A on mówi, a ty nóg nie masz? 45 minut szedłem. Śniegu było po uda, no bo to tak 70 centymetrów było. Chodniki nieoćnierzone. Jak ja to swojemu synowi kiedyś powiedziałem, że jak były strajki, a miał 2 przystanki autobusem, on mówi, coś ty, z głupim się na głowę zamieniłeś? Do szkoły się chodzi, a nie jeść. Różnice pokoleniowe. 19 minut do 9. Sound. Kwadrans do dziewiątej. Sylwia Białek i jej gość już czekają. Przed nami salon polityczny, a my dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktor, witam Państwa. Czy po wczorajszym dniu komisja jest bliższa prawdy? Napisał Pan w mediach społecznościowych. Pamięć wróciła po przesłuchaniu byłego wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Tak Pan napisał. No tak, 19 stycznia wszyscy zapamiętamy Pana Sobonia. Z jego niepamięci, z jego odsyłania do swobodnej wypowiedzi, której też nic specjalnie nie powiedział. No i gdyby nie nasza determinacja, upór, gdzieś tam konsekwencja, kolejne wezwanie, wniosek do sądu o ukaranie, no i w końcu konfrontację, no to byśmy pewnie na tym poprzestali. Ale nie poprzestaliśmy i dopytywaliśmy. No i wróciła pamięć. Wróciła pamięć, ale też był czas na to, żeby zdobyć dokumenty, materiały, a one mówią dokumenty, które wskazywały, że wiceminister brał udział w przygotowaniu. No myślę, że to jest kluczowy dokument, bo dotarłem do dokumentu z 29 kwietnia 2020 roku, czyli tak mniej więcej na dwa tygodnie przed wyborami Poczta Polska, prezes Poczty Polskiej napisał do Sasina o problemach finansowych i o tym, ile wydali pieniędzy. Nie 70, a 88 milionów i zawnioskowali do Sasina o to, żeby zwrócili pieniądze. A pan wicepremier Sasin zadekretował to i to w internecie jest na pana Sobonia. I na jego biurko to trafiło. Tak, i 30 na jego biurko trafiło to pismo i on miał pełną świadomość, na co poszły pieniądze i przecież nie tylko na wydruk kart, tam jest 68 milionów na zakup 400 urn, prawie 7,5 miliona, 30 tysięcy kaset z otworem rzutowym prawie na 2 miliony. 100, ale to łącznie 88 milionów i nie mógł udawać, że o tym nie wie, nie słyszał. No mam takie wrażenie, że kolejny polityk PiSu się pocił przed naszą komisją, bo wie, że mamy dokumenty i tymi dokumentami, faktami przywracamy pamięć politykom PiSu, a nas oczywiście to, no właśnie, myślę, że bardzo, bardzo nas w jakiś sposób utwierdza w przekonaniu, że to wszystko zarówno pan Sasin, jak i pan Soboń wiedział, ale nie wszystko chcieli nam powiedzieć przed komisją. Ale coraz więcej Państwo wiedzą. Dzisiaj jest trochę techniczne, można by tak rzec, przesłuchanie. Byli członkowie Rady Nadzorczej PWPW. No, wie Pani, każdy świadek jest ważny i cenny. Często jest tak, że ci świadkowie, którzy nie są takimi stricto politykami, więcej mówią niż ci politycy PiSu, bo ci zazwyczaj nic nie pamiętają. Dzisiaj jest, no, były doradca gabinetu pana ministra Kamińskiego, MSWiA i członek Rady Nadzorczej PWPW, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz drugi to członek zarządu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, więc też ci, którzy byli zaangażowani w ten cały proces wyborów kopertowych, który ostatecznie się nie odbył, a trzeba było wyrzucić w błoto 88 milionów, więc tak, przesłuchujemy, teraz czas na MSWiA i PWPW, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj po rozmowie z panią organizuje prezydium, gdzie chcę już ustalić wszystkie daty do samego końca. Jak ten kalendarz właśnie będzie wyglądać? Bo wcześniej pan mówił, że do maja komisja chce przesłuchać wszystkich świadków. Tak, i chciałbym do maja zakończyć przesłuchania świadków. Oczywiście to nie jest data końcowa, bo jeśli któryś ze świadków jeszcze wskaże jakiegoś ważnego świadka, bądź będzie trzeba doprowadzić do konfrontacji, to się może lekko wydłużyć. Ale chciałbym przesłuchania zakończyć do końca maja. Mamy około w tej chwili ważnych, istotnych 20 świadków. Będziemy chcieli ich wszystkich przesłuchać. No właśnie, mogę powiedzieć od razu, że ostatnim świadkiem na komisji będzie pan Jarosław Kaczyński. A nie wykluczone, że jeszcze po tym zeznaniu, po słowach Jarosława Kaczyńskiego będzie można kogoś jeszcze o coś dopytać. Czy myśli pan, że to kropka nad i wtedy? Oczywiście, na każdym etapie możemy dopytać, zrobić konfrontacje. Wczoraj odbyły się jedne konfrontacje, które jakby rzuciły nowe światło i pokazały też nowe kluczowe dokumenty, ale też pokazały, że pamięć Soboniowi wróciła. Planują państwo jeszcze jakąś konfrontację? Tak, tak. Druga konfrontacja będą pani prokurator Wrzosek i pani prokurator Dudzińska. Ta pierwsza wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, a ta druga umorzyła śledztwo parę godzin później. Więc tam są tak rozbieżne zeznania, że musimy doprowadzić do konfrontacji. Prawda jest tylko jedna, więc zobaczymy, kto tutaj wprowadził błąd. No, ale mamy dużo świadków, jeszcze wielu świadków. I jeszcze przed tuż po wyborach, a przed pierwszą turą przewiduje komisję, na której chcemy zaprosić przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, która robiła kontrolę i złożyła wnioski do prokuratury w sprawie najważniejszych polityków PiS-u w kontekście wyborów kopertowych, ale też chciałbym zaprosić pana ministra Kamińskiego. Między świętami a pierwszą turą wyborów państwo zdążą, tak? Chcemy to zrobić w środę, tuż po świętach, a jeszcze przed pierwszą turą. Myślę, że to też edukacyjnie dla wszystkich jest dość istotne, bo 7 odbędą się wybory. Te wybory będą wolne, równe, proporcjonalne, tajne, a te 4 lata temu miały być niedemokratyczne. Ktoś wpadł na pomysł, że zamiast Państwowej Komisji Wyborczej wybory zorganizuje, no właśnie, zorganizuje Poczta Polska. I żeby nikt nigdy więcej nie organizował przez Pocztę Polską, Urząd Skarbowy czy Orlen, tylko przez Państwową Komisję Wyborczą, czyli taki organ, który jest w Konstytucji zapisany. To właśnie po to jest ta komisja. I też po to, żeby znaleźć odpowiedzialnych za wyrzucenie w błoto prawie 70 milionów złotych. 88, już tak. Po wczorajszym dniu już 88 milionów złotych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie ostatnim świadkiem, czyli to maj. No, jeśli się nic nie zmieni, to w maju, tak. A wcześniej były premier Mateusz Morawiecki? Wcześniej będzie pan Morawiecki, pan Bielan. Tak. Wie pani, Jarosław Kaczyński nic nie podpisywał, jeśli chodzi o wybory kopertowe, ale zeznań świadków miał duży wpływ na to, że te wybory kopertowe się odbyły. Zresztą on sam udzielił takiego obszernego wywiadu zatytułowanego "Sam podjąłem decyzję o wyborach kopertowych", więc jest ważnym świadkiem. Inną taktykę państwo wybierają, bo komisja Pegasusowa na początek, państwo na koniec. No muszę, skoro ktoś nie podpisywał nic, a podejmował decyzję według świadków, to muszę pozbierać zeznania, opinie, fakty, no i też prześledzić różne wywiady prasowe, żeby wiedzieć, o co świadka pytać, bo ten świadek jest szczególny. I każdy wiedział, że w wielu sprawach ten świadek podejmował decyzję, no ale często nie podpisywał. Nic. W tym tygodniu 100 dni rządu Donalda Tuska. Dziś posiedzenie rządu. Na rządzie między innymi poznamy szczegóły propozycji wakacji od ZUS-u dla przedsiębiorców. Miały być 3 miesiące, jest miesiąc, nie stać budżetu. Na to by były to 3 miesiące w tym roku? W ogóle te propozycje, które teraz będą skierowane dla przedsiębiorców, mają pomóc przedsiębiorcom. Mamy świadomość, co się działo przez ostatnie lata. Polski Ład wykończył, jak nie pandemia, to Polski Ład wykończył bardzo wiele polskich przedsiębiorstw. I dlatego też najpierw ten miesiąc zwolnienie od ZUS-u, ale też za chwilę, i to w najbliższych, można powiedzieć, dniach, zostanie jeszcze być może w tym tygodniu przedstawiona propozycja dotycząca składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy o to proszą, my złożyliśmy deklarację i to będzie wykonane, dlatego że trzeba pomóc przedsiębiorcom. PiS, ale są opinie, że nie można wrócić do stanu sprzed Polskiego Ładu. To są dwie propozycje, nie chciałbym o nich mówić, bo to jest oczywiście domena ministra finansów, ale wydaje mi się, że jest bardzo oczekiwane i chcemy to zrobić jak najszybciej. No, nie da czy te się... dwie propozycje, jedna jest bliższa Ministerstwu Zdrowia, a druga resortowi finansów? No ale międzyresortowo ze sobą to uzgadniają, więc tu nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że zostanie poparte przez oczywiście wszystkie partie naszej koalicji. No właśnie, bo jeśli chodzi o wakacje od ZUS-u, to zgoda koalicjantów jest, ale co ze składką? Dlatego rozmowy trwają i mam nadzieję, że w najbliższych, być może już godzinach, poznamy szczegóły tego, bo na to czekają przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom trzeba pomóc. PiS ich dociskał, nie pomagał. My obiecaliśmy, że jak wygramy, po prostu to zrobimy. Trzeba pomóc przedsiębiorcom, bo mają dzisiaj bardzo trudno. Te obciążenia, które są tak ogromne, że wielu ludzi nie zakłada firmy, bo nie jest w stanie poradzić sobie z tymi obciążeniami właśnie składki zdrowotnej, ZUS-u, tego wszystkiego. Więc trzeba ułatwić, po to jesteśmy. Nasi ministrowie nad tym pracują, przedstawią w najbliższym czasie propozycje. A kiedy poznamy szczegóły babciowego? Również w najbliższym czasie. Z tego, co wiem, pani minister o tym już szerzej mówiła, ale cały projekt przedstawi, jak już będzie po konsultacjach. Wie pani, nie chcemy robić tak, jak robił PiS, że przegłosujemy ustawę w ciągu 2-3 godzin bez konsultacji, na szybko, a później się będziemy zastanawiać, dlaczego ona została źle przygotowana, bądź można było to skonsultować szerzej. Mówię to chociażby na przykładzie wyborów kopertowych. W Sejmie debata na temat ustawy tej dotyczącej wyborów kopertowych trwała niecałe 3 godziny. Nawet nie była w komisjach, bo pani marszałek uważała, że to trzeba szybko kolanem, a później się okazywało, że nikt nic nie wiedział i wywalono pieniądze w błoto. Więc każdy taki projekt musi być przeanalizowany pod każdym względem i jak już jest składany, to jest po to, żeby został wprowadzony. Więc mogę powiedzieć, że prace zmierzają prawie już do końca, jeśli chodzi o babciowe. To jest też jeden z naszych, naszej propozycji w ramach 100 konkretów, który zostanie zrealizowany. No właśnie, bo miało być 100 konkretów na 100 dni. Te konkrety można policzyć na palcach dwóch rąk na razie zrealizowane w ciągu 100 dni. Oj, pani redaktor, już więcej. No minimalnie, natomiast, ale tak w 100%. Zrealizowanych tak, natomiast rozpoczętych jest bardzo wiele. W tak zwanym procesie, który będziemy krok po kroku realizować. Chcemy się wywiązać ze wszystkich. Wymaga to dłuższego czasu, ale wywiążemy się. Wie pani, jest też wiele rzeczy, które realizujemy, a nie było w 100 konkretach. Mówię też o tym szerokim rozumieniu naprawy państwa, budowy uczciwego państwa i też rozliczania PiS-u. I to nie chodzi tylko o uniezależnienie od polityki prokuratury. No, pierwszy krok w kierunku odbudowy wizerunku Trybunału Konstytucyjnego, mówię też o tej uchwale, ale też te wszystkie śledztwa, które były zamiatane pod dywan, 3 komisje śledcze. To wszystko jest po to też, żebyśmy odbudowali zaufanie do państwa i zbudowali uczciwe państwo. Ja dzisiaj wychodząc stąd, za chwilę rozpoczynam kolejną komisję. Wczoraj 10 godzin komisji, dzisiaj pewnie kolejne godziny przesłuchań. Wszystko po to, żeby pokazać państwu, że w ciągu pół roku możemy powołać komisję, możemy później przesłuchać świadków, przygotować raport i odpowiednie wnioski do prokuratury. Więc chcemy być skuteczni, ale niektóre projekty z tych 100 konkretów wymagają dłuższego procesu. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że na produkcję amunicji otrzymaliśmy 2 miliony euro i czy powinny być wnioski do Trybunału Stanu? Bo takie zapowiedzi się pojawiają. No to jest kolejna wtopa poprzedniego rządu. Mieli czas do 13 grudnia. Przypomnę, rząd koalicji 15 października właśnie powstał 13 grudnia, więc przerzucanie winy na obecny rząd absolutnie jest pomyłką. To poprzedni rząd, rząd PiS-u i politycy PiS-u, no bezpośrednio minister Błaszczak, ale też nadzorował go premier Morawiecki. Myślę, że nikt z nich nie był zainteresowany, żeby się tym zajmować, żeby ściągać tu pieniądze z Unii Europejskiej. Najlepszy jest przykład Funduszu Spójności KPO. W ogóle im na tym nie zależało. A to były kolejne pieniądze z Unii Europejskiej, które można było zainwestować w polskie zakłady. No właśnie, szalenie istotne i ważne, bo jesteśmy państwem frontowym, więc każda euro jest nam potrzebne na amunicję, bo wiemy, że tego brakuje. I można było to zainwestować i wpompować w polskie fabryki. I tego nie zrobiono. Czyli co, na tyle politycy PiS-u są bezczelni, że przerzucają winę na innych. I dlatego uważam, że to nie byłby zły pomysł, gdyby politycy w końcu odpowiedzieli za to, co robią. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Proszę mi wierzyć, że czekam z utęsknieniem już na pierwszy wniosek o Trybunał Stanu dla któregokolwiek z polityków PiS-u, który przekroczył uprawnienia. Mam nadzieję, że wniosek między innymi dotyczący prezesa Narodowego Banku Polskiego wpłynie, ale jeśli wpłynie w kontekście innych polityków, to przeanalizujemy dogłębnie. A proszę powiedzieć, czy jak pan obserwuje to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, czy prezes Jarosław Kaczyński daje jeszcze gwarancję zjednoczenia tej partii? Nie, myślę, że to jest koniec takiego PiS-u, jak wszyscy znaliśmy, z takim liderem, wodzem. On jak miał władzę, to oczywiście dzielił, rządził, potrafił też niszczyć ludzi. No, wykorzystywał do tego wszystkie możliwe instytucje. Natomiast ja myślę, że takim symbolem jego upadku był powrót pani Pawłowskiej. No bo jeśli nawet już pani Pawłowska go nie słuchała, jeśli pan Wojciechowski już go nawet nie słucha, no to wszyscy inni widzą, że też to już nie ma sensu. A teraz posłowie wzajemnie się oskarżają, krytyczne słowa pod swoim adresem kierują. No tak, no powstał obóz prezydencki u prezydenta, gdzie tutaj słyszymy wypowiedzi pana Mastalerka, który czasem ostrzej niż nawet opozycja krytykuje. Byłemu ministrowi obrony każe się zabrać do roboty. Tak. Ta dyskusja między panem ministrem Mastalerkiem a byłym ministrem Błaszczakiem no pokazuje chyba taką erozję już w PiS-ie i chyba koniec tego PiS-u w takim rozumieniu, takiej partii, którą znaliśmy. Myślę, że na tej kanwie pewnie powstaną 2-3 inne. To jest najbardziej prawdopodobne, bo mają tam ambicje, no wielu ma tam ambicje na to, żeby postawić wokół prezydenta? Być może, no myślę, że ta ofensywna polityka pana Mastelerka chyba po coś jest, mówię polityczna taka wewnątrz tego obozu, konfrontacyjna, po coś jest i wydaje mi się, że być może myślą o założeniu nowej formacji. Czyli co, Jarosław Kaczyński nie docenił pana Mastelerka? Wie pani, trudno mi powiedzieć, analizować. Nie chcę się już zajmować wewnętrznymi sporami, kłótniami w PiS-ie. My chcemy ich rozliczyć i zbudować uczciwe państwo. Bardzo dziękuję państwu i moim gościom.